พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราเพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวรส่วนร่างกายของพวกเรานี่เป็นส่วนที่ไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปพระองค์จึงทรงสอนให้พวกเรามารักษาใจกันอย่าไปรักษาสิ่งที่เรารักษาไม่ได้เช่นร่างกายของพวกเราและสิ่งที่ร่างกายของพวกเราหาให้กับพวกเราก็คือลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเวลามีก็ดีแต่เวลาไม่มีจะทำให้ใจของเราทุกข์อย่างมากแต่ถ้าเรามาดูแลรักษาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เป็นธรรมที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้พบกับความสุขที่ถาวรความสุขที่อยู่กับใจใจเป็นสิ่งที่ถาวรความสุขที่เกิดในใจอยู่ในใจก็จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปจะไม่ทำให้ใจทุกข์เลยถ้าใจมีธรรมดูแลรักษาให้ใจตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาเพราะความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ดังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปารังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีมีสุขเดียวนี้แหละที่เป็นสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่ถาวรที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติได้ครอบครองไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมตามกาลตามเวลาเป็นปรมังสุขขังบรมสุขอยู่ตลอดเวลาใจของพวกเราตอนนี้เป็นบรมทุกข์ไม่ใช่เป็นบรมสุขเพราะใจของพวกเราไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองได้รับการดูแลด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนมีเกิดก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมจะสร้างความวิตกกังวลให้กับใจของพวกเราตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่ามันจะเสื่อมเมื่อไหร่จะหมดไปเมื่อไหร่และก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งห้ามปรามมันได้ถึงเวลาที่มันจะเสื่อมเช่นตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเรานี้มันกำลังเดินไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความสิ้นสุดต่อไปตาหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจะไม่สามารถเป็นเครื่องมือหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ใจของเราจึงมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะความวิตกกังวลทั้งที่ความเสื่อมยังไม่เกิดก็เกิดความวิตกกังวลไว้ล่วงหน้าแล้วกลัวจะเสื่อมและเวลาเสื่อมจริงๆก็ทุกข์อีกทุกก่อนที่มันจะเสื่อมแล้วก็มาทุกข์กับตอนที่มันเสื่อมไปผู้ที่รับ ความทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับความทุกข์ส่วนใหญ่ก็คือใจใจที่ไม่มีที่พึ่งของตนเองเลยต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งลาภยศสรรเสริญไปพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอพึ่งไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้จากวิธียับยั้งไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์กับลาภยศสรรเสริญกับตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งสอนนั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และนำเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายจากร่างกายนี้ไปร่างกายตายจากใจไปใจที่ยังต้องพึ่งร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานนานกว่าที่เราจะวัดมันได้ว่านานขนาดไหนถ้าอยากจะทราบว่า เราเวียนว่ายตายเกิดมามากน้อยกี่ครั้งก็ให้เปรียบเทียบดูน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาติถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละชาตินี้จะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรก็คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกี่ล้านล้านครั้งด้วยกันถึงจะสามารถผลิตน้ำตาให้ได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือความทุกข์ของพวกเราที่เป็นมาและจะเป็นต่อไปถ้าพวกเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าเราน้อมเอามาปฏิบัติเราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้กำจัดภพชาติต่างๆที่เราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปให้หมดไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้กำจัดมาแล้ววิธีที่ท่านใช้ในการกำจัดก็เป็นวิธีที่ท่านนำเอามาสั่งสอนพวกเราเป็นวิธีเดียวกันแก้ปัญหาชนิดเดียวกันแก้ได้เพราะถ้าไม่ได้จะไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากพระอรหันตสาวกท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเราในขณะนี้ที่ยังมีความทุกข์กับลาภยศสรรเสริญยังมีความทุกข์กับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังมีความทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่แต่พอท่านได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเชื่อมั่นว่าเป็นคำสอนที่จะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ท่านก็น้อมเอามาปฏิบัติพอเอามาปฏิบัติแล้วไม่นานท่านก็กลายเป็นพระอรหันตสาวกหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ในลาภยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายท่านไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายเพราะท่านมีที่พึ่งที่ดีที่ถาวรที่พึ่งที่ดีที่ถาวรก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองแล้วหลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกท่านก็ช่วยพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เผยแผ่ คำสอนอันวิเศษนี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีผู้มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกแล้วก็เอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปการเผยแผ่สั่งสอนนี้ต้องเผยแผ่ด้วยพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้พิสูจน์ธรรมของพระพุทธเจ้าจากการปฏิบัติแล้วรู้แล้วว่าทำอย่างไรทำให้ความทุกข์ดับไปรู้แล้วว่าทำอย่างไรทำให้ความสุขอยู่คู่กับใจไปตลอดถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ศึกษาจะไม่สามารถรู้วิธีการดับความทุกข์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำจะไม่สามารถรักษาความสุขต่างๆที่เกิดจากความสงบนี้ให้อยู่กับใจไปตลอดการศึกษาจากผู้รู้จริงกับผู้ไม่รู้จริงจึงมีความแตกต่างกันศึกษาจากผู้ไม่รู้จริงก็เหมือนกับศึกษากับคนตาบอดคลำช้างนี่เองคนตาบอดคลำช้างนี่เขาไปคลำส่วนไหนของช้างเขาก็ว่าช้างเป็นอย่างนั้นคนที่ไปลูบคลำงวงก็จะว่าช้างนี้เป็นเหมือนงูถ้าไปลูบคลำงาก็จะว่าเป็นเหมือนหอกถ้าไปลูบคลำท้องช้างก็จะว่าเป็นเหมือนฝากำแพงถ้าไปรูปคำหางก็จะว่าเป็นเหมือนเชือกซึ่งเป็นความจริงแต่ไม่ใช่เป็นความจริงครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะไม่สามารถที่จะเห็นตัวช้างได้อย่างชัดเจนเหมือนกับคนตาดีพระอรหันตสาวกนี้เป็นเหมือนคนตาดีดูช้างท่านจะบอกว่ามันเป็นทั้งหมดนี่แหละเป็นทั้งเชือกเป็นทั้งงูเป็นทั้งขอบเป็นทั้งฝาผนังแต่พวกที่ตาบอดคำส่วนใดก็จะคิดว่าเป็นส่วนนั้นเพียงส่วนเดียวก็จะมาทะเลาะกันปากเปียกปากฉีกฉันใดในวงการของผู้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้านี้มักจะมีการโต้วาทีกันอยู่เรื่อยๆคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าที่ว่านี้ถูกหรือผิดอย่างไรเพราะไม่ได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัตินั่นเองดังนั้นเวลาที่ผู้มีศรัทธาแสวงหาธรรมจึงมักมุ่งไปสู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมากกว่ามุ่งไปผู้ไปสู่ผู้ที่ศึกษาธรรมเพียงอย่างเดียวการศึกษาธรรมนี้เป็นเหมือนกับตาบอดคลำช้างแต่การปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนคนตาดีดูช้างจะเห็นครบทุกส่วนทุกสัตว์จะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างไม่ใช่เลือกปฏิบัติกันอย่างทุกวันนี้การปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนวิธีการปฏิบัติที่จะบำบัดกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้สองลักษณะด้วยกันขึ้นอยู่กับบุคคลที่ทรงแสดงทรงสอนถ้าสอนให้กับนักบวชพระองค์ก็จะสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าสอนคารวาสญาติโยมผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพระองค์ก็ต้องสอนให้ทำทานก่อนให้กำจัดทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้หมดไปเพราะถ้ายังต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะต้องไปหาเงินทองมาอยู่เรื่อย เพราะเวลาใช้ไปแล้วเงินทองก็พร่องไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่มถ้าต้องหาเงินทองถ้าต้องใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้คือศีลและภาวนาศีลก็คือศีล8ศีลของนักบวชศีล10ศีล227สำหรับคารวะท่านเขาเรียกว่าสอนว่าภาวนาซึ่งก็เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือสมาธิที่เรียกว่าสมถะภาวนานี้ก็คือการทำใจให้ตั้งมั่นให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ให้พิจารณาทางปัญญาส่วนนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาดีนี้เองดังนั้นเวลาสอนคารวะญาติโยมก็ต้องสอนเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งก็คือสอนให้ทำทานให้สละเงินทองไปให้หมดเพื่อที่จะได้ไม่มีสิ่งที่จะดึงดูดใจไม่ให้ไปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั่นเองอย่างนักบวชนี่เขาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดแล้วเวลาไปบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงมอบสมบัติไว้ให้เพียง8ชิ้นเท่านั้นที่เรียกว่าอัฏฐปริขารสมบัตินี้พอแล้วสำหรับการเลี้ยงดูร่างกายแต่ไม่ให้มีสมบัติเลี้ยงดูกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหานี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองถ้าเอาสมบัติเข้าของเงินทองมาเลี้ยงดูกิเลสตัณหามาทำตามกิเลสตัณหากิเลสตัณหาแทนที่จะหมดไปก็กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะไม่มีวันหมดไปตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจนี่คือความแตกต่างของมรรคที่มีองค์8นี้แตกต่างตรงที่ทานกับไม่มีทานขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าเป็นอยู่ในสถานภาพอันใดถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนผู้ที่ยังใช้ทรัพย์ซื้อความสุขต่างๆพระองค์ก็จะสอนให้เอาทรัพย์นี้ไปบริจาคเอาไปทำบุญทำทานเพื่อจะได้ตัดทางเดินของกิเลสตัณหาที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมืออย่างเวลาที่เราไปเที่ยวกันเราก็ต้องใช้เงินทองไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานแต่ถ้าเราไม่มีเงินทองหรือมีไว้เฉพาะเลี้ยงดูร่างกายของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็จะมีเวลาที่จะมาหาความสุขจากการรักษาศีลและจากการบำเพ็ญภาวนานี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระภิกษุนักบวชกับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนการปฏิบัติต่างกันตรงทานนี้เองนักบวชนี้ทำทานแล้วสละแล้วตอนเป็นคฤหัสถ์ก็มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอจะบวชก็ต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปหมดยกให้ผู้อื่นไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินเป็นตัวอย่างมาเป็นบุคคลแรกพระพุทธเจ้าทรงสละพระราชสมบัติไม่ใช้สมบัติหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาและกับการใช้เงินทองซื้อความสุขก็จะมีเวลาที่ไปปลีกวิเวกเพื่อที่จะได้บำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนาให้จิตสงบนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายก่อนวิเวกทางกายก็หมายถึงความวิเวกความสงบสงัดทางที่อยู่อาศัยของร่างกายนี้เองถ้าอยู่ในวังอยู่ในบ้านนี้ความวิเวกจะไม่มี เมื่อความวิเวกไม่มีทางกายความวิเวกทางใจนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความวิเวกทางใจนี้ต้องอาศัยความวิเวกทางกายถ้าอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถึงแม้ว่าเราจะถือศีล8แต่มันก็จะมาคอยรบกวนใจเวลาคนอื่นทำอาหารกลิ่นโชยเข้ามาในจมูกเราถือศีล8ไม่รับประทานอาหารเย็นไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอกลิ่นอาหารโชยเข้ามาสัมผัสกับจมูกก็ทำให้ใจหวั่นไหวได้ใจที่จะสงบก็จะพุ่งขึ้นมาเพราะกิเลสตัณหาอยากจะกินอยากจะรับประทานอาหารเช่นเดียวกับรูปกับเสียงที่คนที่อยู่ในบ้านเขาเสพกันดูภาพยนตร์ฟังเพลงร้องรำทำเพลงหรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารแต่งหน้าทาปากใช้น้ำมันใช้น้ำหอมนี่เป็นบรรยากาศที่สำหรับผู้เสพกามไม่ใช่เป็นบรรยากาศผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจถ้าต้องการความสงบทางใจนี้จะต้องอยู่ห่างจากบรรยากาศเหล่านี้ต้องไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาหรือถ้าสามารถที่จะกำหนดบริเวณที่อยู่ของเราแล้วปิดมันอย่างมิดชิดได้เช่นสมัยนี้มีเครื่องปรับอากาศเราสามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในห้องนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปลีกวิเวกได้ในระดับหนึ่งถ้ายังไม่สามารถที่จะไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาได้ก็สร้างที่วิเวกขึ้นมาในบ้านทำห้องที่กำจัดเสียงไม่รับรู้เสียงไม่รับรู้รูปกลิ่นรสต่างๆแล้วก็บำเพ็ญการบำเพ็ญในบ้านนี้ถ้าไม่สามารถเดินจงกรมได้ก็ใช้วิธีง่ายๆก่อนก็ได้เช่นบังคับให้จิตนี้นั่งอยู่เฉยๆสัก8ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปก็หาเก้าอี้สบายๆ สักตัวหนึ่งไม่ต้องการทรมานร่างกายในเบื้องต้นต้องการทรมานใจทรมานความอยากปกติใจนี้มันจะดิ้นหาลูกเสียงกลิ่นรสดิ้นหาสิ่งนั้นดิ้นหาสิ่งนี้เราจะกำหนดกรอบของการปฏิบัติคือไม่ให้มันดิ้นไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเลยให้มันนั่งอยู่เฉยๆแล้วถ้าต้องให้น้ำกับร่างกายก็เตรียมน้ำเอาไว้ใกล้ๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลุกไปหยิบน้ำมาดื่มอยู่เรื่อยๆจะต้องลุกไปก็เพียงแต่เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำเท่านั้นเวลาอื่นก็ให้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญานี้ต่อสู้กับตัณหาความอยากที่อยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ใช้พุทโธเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความอยากจะเกิดความตึงเครียดภายในใจถ้าพยายามใช้พุทโธแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วความอยากจะสงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วความตึงเครียดก็จะหายไปอันนี้เป็นการเจริญสติในเบื้องต้นใช้สติต่อสู้กับตัณหาความอยากก่อนเมื่อมีสติแล้วก็สามารถนั่งกำหนดพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะรู้สึกไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องนั่งอยู่เฉยๆแต่เวลาที่ออกมาจากความสงบถ้าไม่มีสติคอยควบคุมเดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ออกมาได้ถ้าอยากจะใช้ การจะกำจัดความอยากให้มันหมดไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าความอยากนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาใจสงบไม่มีความอยากใจนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนแต่พอใจออกจากความสงบมาปล่อยให้ใจคิดไปในทางตัณหาความอยากความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะเกิดขึ้นก็มีสองวิธีที่จะแก้ด้วยสติก็พุทโธไปดูลมหายใจไปถ้าจะแก้แบบถาวรก็ใช้ปัญญาให้รู้ว่าต้นเหตุของความวุ่นวายใจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดจากความอยากนี่เองอยากจะไปทำอะไรอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ทำแล้วมันหายอยากหรือเปล่าทำแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะกลับมาตรงนี้ใจมันจะดิ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่ชอบอยู่กับที่งั้นถ้าเราใช้ปัญญาแล้วพิจารณาให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอาจจะมีความสงบความสุขอยู่ชั่วคราวตอนที่ได้ทำตามความอยากแต่พอไม่นานความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาก็จะต้องทำตามความอยากไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสงบที่แท้จริงที่ถาวรได้แต่ถ้าเห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นการได้ความสุขชั่วคราวเพราะความสุขที่ได้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะหายไปพอหายไปก็เกิดความอยากได้ความสุขขึ้นมาใหม่เราเกิดความอยากก็ต้องทำตามความอยากถ้าไม่ทำตามความอยากก็จะทุกข์เนี่ยแต่ถ้าใช้สติใช้ปัญญาสอนใจว่ายอมทุกข์ดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากดีกว่าถ้าฝืนได้เดี๋ยวความอยากมันหมดกำลังไปเองพอหมดแล้วต่อไปมันจะไม่กลับมาเพราะมันรู้ว่าเราทำลายมันได้เราชนะมันแล้วเหมือนกับคู่ต่อสู้ที่เราต่อสู้ถ้าเราชนะเขาครั้งหนึ่งแล้วเราจะชนะเขาไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันที่จะชนะเราได้เขาก็จะยอมแพ้หายไปเองเราก็จะนั่งอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่คืออุบายของการปฏิบัติทำในบ้านถ้าไม่สามารถไปวัดได้ไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ก็ทำบ้านให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมทำบ้านให้เป็นที่วิเวกกั้นห้องไว้ปิดเสียงปิดอะไรต่างๆไม่ให้เข้ามารบกวนใจแล้วก็เจริญสติไปเรื่อยๆเจริญปัญญาสลับกันไปก็ได้ข้อสำคัญก็คือไม่ทำตามความอยากจะบังคับให้อยู่ตรงนี้ตรงที่นั่งนี้จะอนุญาตให้ยืนขึ้นได้ถ้ารู้สึกเมื่อยนั่งนานๆมันเมื่อยมันเจ็บก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถได้การนั่งในระดับนี้ช่วงนี้ไม่ต้องการทรมานร่างกายต้องการสร้างสติสร้างปัญญาไว้ต่อสู้กับความอยากขั้นเบื้องต้นพอเรามีสติมีปัญญาแล้วต่อไปเราก็จะสามารถเอาไปใช้กับความอยากขั้นที่สูงขึ้นไปได้เช่นเวลานั่งแล้วเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาก็จะไม่ขยับไม่ลุกจะใช้สติใช้ปัญญาดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากความอยากที่อยากจะให้ความเจ็บของร่างกายหายไปจะไม่ให้มีความอยากนี้เพราะว่าถ้ามีแล้วจะทนนั่งไม่ได้จะทรมานใจถ้าไม่มีความอยากนี้ความเจ็บของทางร่างกายนี้จะไม่รุนแรง ความรุนแรงนี้อยู่ที่ความเจ็บของใจที่เกิดจากตัณหาความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปถ้าเราสามารถใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ผลิตความอยากให้ยอมรับความเจ็บของร่างกายให้อยู่กับความเจ็บของร่างกายไปความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีแล้วต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรอย่างไรก็จะไม่เป็นปัญหาจะไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกนี้ท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเลยไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเลยเพราะท่านสามารถสอนใจไม่ให้เกิดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านเห็นโทษของความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจนี่แหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติจิตตภาวนาถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติให้มากๆ ก่อนเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต่างๆให้เห็นโทษของสิ่งที่ใจอยากได้ว่าเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้บางทีก็ได้แต่เวลาไม่ได้นี้มันจะทรมานใจมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงของเหตุการณ์ต่างๆของสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้ใจรับรู้ถ้ารับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่เกิดตัณหาความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความทุกข์ใจจะไม่มีนี่คือวิธีที่จะใช้ในการปฏิบัติกับสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเป็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายที่จะต้องแก่ต้องตายไปเวทนาทุกขเวทนาก็คือความทุกข์ของร่างกายที่เกิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เพราะใจมีธรรมคุ้มครองรักษาใจจะกำจัดตัณหาความอยากต่างๆไม่ให้โผล่ขึ้นมาได้เลยความทุกข์ก็จะอยู่ที่ร่างกายจะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้ความทุกข์ที่อยู่ที่ร่างกายนี้ไม่รุนแรงความทุกข์ที่รุนแรงนี้ความทุกข์ที่ใจบางทีร่างกายยังไม่ทันทุกข์เลยใจทุกข์ไปก่อนแล้วเช่นคิดถึงความตายขึ้นมานี่ยังไม่ทันตายใจก็ทุกข์ไปก่อนแล้วหรือเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องฉีดยายังไม่ทันฉีดเลยใจก็ทุกข์ไปก่อนแล้วเพราะไม่มีธรรมป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาสู่ใจนั่นเองถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาความทุกข์ต่างๆที่อยู่ภายนอกใจนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความเสื่อมของร่างกายของตนเองก็ดีของผู้อื่นก็ดีจะไม่สามารถที่จะเข้ามาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เพราะใจมีธรรมเป็นเกราะคุ้มครองผู้ใดมีธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับมีเกราะคุ้มกันอย่างตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เวลาออกปฏิบัติภารกิจมักจะใส่เสื้อเกราะกันเพราะเสื้อเกราะนี้สามารถป้องกันไม่ให้กระสุนนี้ทะลุเข้าไปสู่ร่างกายได้ถูกยิงก็จะไม่ตายจะไม่เจ็บฉันใดธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็เป็นเกราะคุ้มกันใจคุ้มครองใจไ ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆนั้นทะลุเข้ามาสู่ใจได้ผู้ที่มีธรรมจึงไม่ทุกข์กับอะไรมีความสุขตลอดเวลามีความสงบตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาใจด้วยธรรมของพระพุทธเจ้ามีธรรมของพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆได้ลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยต่อให้มีมากน้อยเพียงไรจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้าสู่ใจได้เลยอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนที่ทรงเสด็จออกไปนอกพระราชวังไปชมสถานที่ภายนอกว่ามีอะไรบ้างก็ไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพอทราบว่าพระองค์เองต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์นี้มันก็ทะลุเข้าไปในใจของเจ้าชายสิทธัตถะเลยทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนี้ไม่มีความสุขเลยทั้งที่มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายกายกองแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถปกป้องคุ้มกันไม่ให้ความทุกข์ที่ทรงไปประสบพบเห็นคือความแก่ความเจ็บความตายนี้ให้เข้ามาสู่ใจได้เลยนั่นแหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าลาภยศสรรเสริญสุขที่พระองค์ทรงมีอยู่นี้เป็นไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้จะไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เลยพระองค์จึงต้องสละราชสมบัติการสละราชสมบัติก็เรียกว่าทานทำทานมีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่ทรงรู้แล้วว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจสละไปหมดมีไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจมากขึ้นเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลาต้องพัดพากจากกันก็ต้องทุกข์อยู่ดีก็เลยทรงตัดสินพระทัยสละหมดความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการอยู่กับพระมเหสีความสุขกับการอยู่พระราชโอรสยอมสละทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปหาที่พึ่งทางใจไปหาเกราะคุ้มครองใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญอยู่ถึง6ปีด้วยกันได้ศึกษากับพระอาจารย์สองรูปแต่พระอาจารย์สองรูปนี้ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายได้เพียงแต่สอนให้อยู่สงบได้ชั่วคราวคือให้เข้าไปในสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธิก็ไม่ต้องมารับรู้เรื่องความเสื่อมต่างๆใจก็สงบมีความสุขแต่การอยู่ในสมาธินี้ก็ไม่สามารถอยู่ได้นานตลอดเวลาต้องออกมาเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการการดูแลต้องการอาหารต้องการเข้าห้องน้ำต้องการอะไรต่างๆก็ต้องออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่ถูกสมาธิกดไว้ก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยพ้นแต่เฉพาะช่วงที่อยู่สมาธิพ้นเพียงชั่วคราวนี่คือความสามารถของมนุษย์ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เขาสามารถดับความทุกข์เพียงชั่วคราวด้วยการทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแต่ไม่สามารถให้อยู่ในความสงบได้อย่างถาวรพอออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆมารับรู้เรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ พระพุทธเจ้ายังจึงไม่พอพระทัยยังรู้ว่ายังมีความทุกข์อยู่ก็ทรงพยายามปฏิบัติตามลำพังไปอยู่กับพระปัญจวัคคีย์ผู้ที่ใช้การทรมานร่างกายด้วยวิธีต่างๆนี้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ใจแต่ทรมานร่างกายไปขนาดไหนก็ตามความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่เพราะว่าร่างกายไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือตัณหาความอยากที่อยากให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่นี้ไม่เสื่อมอยากให้สิ่งต่างๆนี้อยู่ไปเรื่อยๆให้ดีไปเรื่อยๆพอเสื่อมหรือพอไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์ก็ทรงลองผิดลองถูกไปจนในที่สุดก็เห็นสาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากนี่เองจึงได้พบกับพระอริยสัจสี่ต้องเห็นว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจเกิดจากตัณหาความอยากสามข้อด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความอยากมีอยากเป็นอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีไปนานๆอยู่ไปนานๆไม่ให้เสื่อมแล้วก็ความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขความอยากไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมนี่คือความอยากที่เป็นต้นหาต้นเหตุของความทุกข์ใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้ทรงกำจัดด้วยปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะได้ความสุขเพียงชั่วคราวเช่นเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มก็จะมีความสุขแล้วไม่นานความอยากจะดื่มกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์เหมือนเดิมแต่ถ้าหยุดดื่มกาแฟได้เวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ฝืนไม่ดื่มมันต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหยุดไปหายไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ต้องฝืนความอยากต้องละความอยากส่วนความอยากที่อยากจะทำบุญทำทานอยากจะรักษาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะไปพระนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นตัณหาความอยากแต่เป็นมรรคเป็นทางเดินสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์เป็นธรรมหรือจะเรียกว่าเป็นอิทธิบาท4ก็ได้ยินดีในการทำบุญทำทานฉันทะวิริยะมีความเพียรในการทำบุญทำทานในการรักษาศีลในการภาวนาจิตตะใจมีการจดจ่ออยู่กับการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาวิมังสาใจคุ้นใจคิดคำนวณอยู่กับเรื่องของการทำทานรักษาศีลภาวนานี่คืออิทธิบาท4ไม่ใช่ตัณหาความอยากงั้นญาติโยมสบายใจได้เพราะเดี๋ยวจะถูกกิเลสหลอกเอาว่าเห็นเวลาอยากจะไปนิพพานก็เป็นตัณหาไม่ใช่ตัณหาเป็นมรรคเป็นทางสู่การดับทุกข์เป็นอิทธิบาท4เป็นเครื่องมือที่จะพาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเน้นต้องเข้าใจความหมายของตัณหามีอยู่เพียง3กามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขมีอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมไปหมดไปนั่นเองนี่คือตัณหาความอยากที่เราต้องกำจัดเพราะไม่มีมันก็เราก็ไม่เดือดร้อนดีซะอีกเพราะจะทำให้เราไม่ทุกข์กับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราพวกเรามีสองส่วนมีใจกับมีร่างกายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวต่อให้เราดูแลรักษาให้ดีขนาดไหนมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปเวลาที่มันเสื่อมหมดไปก็เป็นเวลาที่จะทำให้ใจทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราดูแลรักษาใจด้วยธรรมให้ใจสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการเสื่อม จะไม่ทำใจให้ทุกข์เลยนี่แหละคือเรื่องของใจที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราต้องดูแลรักษาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมถ้าเป็นพระภิกษุก็ศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานหรือไม่มีทานเท่านั้นเองจึงขอให้พวกเราให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาจิตใจด้วยการพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและเราก็จะได้รับผลอันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้รับก็คือนิพพานังปรมังสุขขังนี่เองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังThis is the question and answer session. If you have any question you would like to ask, you're welcome. In South Singapore. Turn on the mic. Okay, yeah. Yeah, sorry, yeah. Really very, very happy to be here. Just one question. Concerning the use of the elements, the different elements. During the ordination time, for the first time on the last day of my ordination, I came across how to use the water and the air element and the earth element. But I thought if you can give me instructions on the use of the elements to go into samadhi, that would be very good. Well, it's just like a meditation subject, like anapanasati. Actually, when you're watching your breathing, you're watching the air element. You just watch. You just use it as an object of your concentration. If you want to use water element, just think of water, a body of water, like the ocean or the pond, and concentrate your mind just watching that water.The goal is to rid up your mind of thinking about this and that. If you have something to attach to, your mind attached to, then it cannot go think about this and that. It's one of the 40 meditation subject. But generally we don't use this. But you know, for any individual who find it useful, they can use it.Generally, we use Anapanasati or the mantra Butto Butto. You can also use the four elements as the basis of Vipassana, of wisdom, because your body is actually composed of the four elements. But due to our delusion, we look at the body as me, my, and myself, which is wrong. It's not the right.Perception. The right perception of the body is just a composition of the four elements come in from the various sources. Like when you eat food, you have the air, you have the earth element. Rice, has to come from the field, and it comes from the earth. When you eat rice, you are actually taking in the earth element. When you drink water, you are taking in the water element. When you're breathing, you are taking in the air element. And when you take the heat from the sun or from the food that you eat, this is the fire element. These are the four elements that make up your body, our body. And one day, these four elements will stop cooperating. They want to go their separate ways. Then that's when the body stop functioning. When a person die, the air element doesn't come in anymore. The water element will go out, not come in. If you leave the body, the corpse alone, eventually the fluid in the side of the body will seep out. And the air element also already gone or left in terms of the smell that we smell of the body. That's the air element. And leaving just the earth element, after you leave the body to rot for a while, then all that is left is just the earth part that makes up the body, like the bones, the skin, and the various dry organs of the body. So if we investigate the body in this manner, we can let go of our attachment to the body as being ourselves, as being permanent, as something that will give us happiness. Because the truth is, it is not permanent. It is not our body. It is belong to the four elements, and it will give us sadness or unhappiness when they have to disintegrate. So this is basically the contemplation of the body, to see the anatta nature of the body. Anatta means no self in the body. Contemplate on the anicca aspect of the body. The body will get sick, get old, and die. And when if you are attached to the body, you will become sad, unhappy. But if you understand that the body isn't you, doesn't belong to you, have nothing to do with you whatsoever, then you just leave it alone. Then whatever happens to the body will not make you sad or unhappy. See, this is body contemplation for insight, to see the body as it actually is, not what we think it is. We think it is us, but we cannot find any part of the body that represent us. You can go through the 32 parts, go through the hair and ask yourself, is this hair myself? What happened when you cut the hair? Did yourself disappear with the hair? What about the nail that you cut? And everything inside the body, they are just parts of the body made from the four elements. And that sooner or later they will disintegrate. So if we know this all the time, then attachment could not arise. Desire for the body to last forever will not arise. And the fear of death will not arise. Then there is no suffering from the aging, sickness, and death of the body. That's the goal of vipassana contemplation. But before we can do this in a meaningful way, we need to have samadhi first. Because if the mind is still restless, it will not want to study the nature of the body. It wants to study about how to make money, how to be big, how where to go and have fun. You know, that's the mind that has no samadhi. It is hunger for the for money, for status, for happiness from seeing, hearing, eating or drinking. So it will not be able to concentrate on contemplating, so to teach the mind to see clearly the truth of the body. So you need first to make the mind calm, have samadhi. Because when the mind is calm, the mind is full, content, not hungry for other things, you know, like sight, sound, smell, taste, and of tactile objects. Then you can use this satisfied mind to look at the truth of the body, because you have to look at it very long time until you become automatic, until it becomes automatic. Every time you look at the body, you don't see a person. You don't see Mr. Sebastian. You don't see Miss Anna. Yeah. You just see the 32 parts. Yeah. Or you see the four elements that eventually will disintegrate. This is what we have to do if we want to be able to see the true nature of the body and let go of our attachment. When we have let go of our attachment, we would have no desire for it to last long. We can accept the body for what it is. If it's gonna go, we're happy for it to go. Like the Buddha said, Palahave Panchakhanda, the five khanda is a heavy burden that we have to look after, take care of it. So when there is no Panchakhanda, no body, no vedana, then there's nothing to take care of. So for an enlightened person, they are happy to lose the body. But for an enlightened person, they want the body to last forever. And when they want that, they become sad because they cannot get their wish fulfilled. So this is the contemplation of the body using the four elements. But before you can do this, you have to first enter into jhana, to samadhi. Let the mind rest for a long time. And then when it comes out of samadhi, it doesn't hunger for other things. Then you can tell it to study the nature of the body. And when you keep studying it, eventually you will remember it. It will become second nature to you. By now, we look at our second nature, looking at the body, we look at it as someone, as me, as you, as a person. But after body contemplation, we'll have a changed perception. We will look at the body as the 32 parts or the four elements. And we will see it always getting sick, getting old, and die. Yeah. So this is the goal of using the four elements. Thank you, Gap. Okay. Anything else? May I know, how do I know when I have attained samadhi in order to go into contemplation? Well, samadhi is a state of mind in which the mind stops thinking, see. And the mind is filled with rapture, filled with bliss. I just put this on behind time, didn't I? You will know it when you come to it. When you haven't come to it yet, then you will not know what it is like. Yeah. It is something beyond this world. Something that is better than everything else that you will ever experience through your senses. This is a psychic experience, not a sensual experience. An experience of the mind. When you come to it, you will know it. Is it only achievable through meditation? Well, you need to have something to bring it in, see. And what you will bring it in to this state is mindfulness. You have to stop your mind from thinking. You have to stop. When the mind stops thinking, then it will enter into this state of samadhi. So you need mindfulness to stop your thinking. Instead of think about this and that, just repeat using a putto, a mantra like butto, butto, butto. If you don't like to use the mantra, you can use the body as your object of concentration. Whatever you do at every moment of your life, just concentrate on that particular activity. You're brushing your teeth, you're washing your face, you're bathing, you're getting dressed. Just be with that action alone. Don't send your mind to think about other people or things. Then your mind will, when you sit down and focus on your breathing, it will be with your breathing, and it will not think about this and that. When it doesn't think, it will become calm and peaceful. Usually when it becomes calm, it's like dropping into a well. There's this feeling of like you're in an elevator, and it comes down very quick, you know. You feel like you're reaching the bottom. But when you reach the bottom, it doesn't hurt you. It makes you feel good. Okay. Now we have the question from the Facebook page. People who cannot come here will write question in the Facebook page and ask now, and I give the answer. Then tonight they wait for the YouTube. That this talk will be recorded and updated into the YouTube channel, and people can listen to the question and answers. คำถามจากทางบ้านจากคุณหาหัวใจให้เจอข้อที่หนึ่งภายในกายเราเหมือนจะมีสองคนคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีจะคิดค้านกันตลอดที่มีเรื่องขึ้นมาให้คิดในใจแต่ก็จะไปในทางที่ดีในส่วนใหญ่แต่ก็มีบางเรื่องที่มันไม่ทันกันไปอย่างเดียวเราควรแก้ยังไงครับ ก็เราต้องควบคุมความคิดลากความคิดให้คิดไปในทางที่ดีเวลาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดท่านบอกว่าให้ทำบุญละบาปการทำบุญก็ต้องคิดก่อนคิดว่าจะทำบุญถึงจะทำได้การละบาปก็เช่นเดียวก่อนจะละได้ก็ต้องคิดก่อนว่าเอ้นี่บาปเนี่ยกำลังจะไปขโมยของเขาเนี่ยกำลังจะไปลักทรัพย์เนี่ยถ้ารู้ว่าบาปก็อย่าไปคิดมันฝืนมันไปถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความคิดที่ไม่ดีก็จะอ่อนกำลังลงแล้วก็หมดไปได้แล้วต่อไปใจของเราก็จะคิดแต่ดีสิ่งที่ดีอันนี้เป็นการฝึกฝนอบรมใจของเราเหมือนกับการเปลี่ยนการใช้มือซ้ายมือขวาถ้าการใช้มือขวาของเรานี้มันทำให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็หยุดใช้มันเรามาหัดใช้มือซ้ายที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ต่อไปเราก็จะชำนาญใช้มือซ้ายเราก็ไม่ต้องใช้มือขวาได้ความคิดก็เหมือนกันถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องหยุดมันใช้พุทโธหยุดมันก็ได้พอคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้ปัญญาก็บอกการคิดไม่ดีนี้จะนำไปสู่การกระทำที่เสียหายและจะเกิดโทษกับตัวเราและกับผู้อื่นพอเห็นโทษที่จะตามมาก็จะไม่กล้าทำได้เช่นคนจะไปทำผิดกฎหมายพอคิดถึงคุกตารางก็อย่าทำดีกว่า ข้อที่สองกระผมเป็นผู้ครองเรือนอยู่เรื่องความโลภความโกรธก็พอมีทางแก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้คือความหลงในรูปกลิ่นเสียงสัมผัสจะทำอย่างไรดีครับ ก็ต้องดูรูปที่มันไม่สวยไม่งามมันก็จะไม่หลงถ้าเห็นแต่รูปที่สวยงามกลิ่นที่หอมมันก็จะติดถ้าไปดูรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวดมกลิ่นที่เหม็นมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้เช่นให้ไปดูซากศพให้ไปเยี่ยมป่าช้าไปเห็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเห็นกลิ่นดมกลิ่นที่น่าไม่หอมอย่างนี้มันก็จะทำให้ไม่อยากได้ไม่หลงกับมันเราชอบไปดูของที่มันสวยๆงามๆแต่มันเป็นของปลอมใช่ไหมคนเราแต่งกายแต่งหน้าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่น้ำหอมใส่อะไรต่างๆเพื่อปกปิดความสกปรกของร่างกายนี่เองร่างกายนี้ถ้าไม่ได้รับการชำระอาบน้ำอาบท่าสัก 2-3 วันนี้ดูซิว่ามีใครจะเข้าใกล้ได้แต่เราปกปิดความสกปรกความไม่สวยงามของร่างกายด้วยการเสริมสวยด้วยวิธีการต่างๆจึงทำให้เราไม่เห็นความสกปรกความน่าเกลียดของร่างกายเราจึงต้องไปเยี่ยมป่าช้าสมัยก่อนนี้คนตายเขาจะเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้า แล้วให้พระนี้ไปใครอยากจะดูก็ไปพิจารณาดูซากศพที่ตายในระยะต่างๆตายสามตายวันหนึ่งตายสามวันตายเจ็ดวันนี่มันจะมีสภาพที่เปลี่ยนไป คำถามจากคุณทองสุกมีอาการเหมือนตัวไหวๆเวลานั่งสมาธิแต่ตัวนอกปกติเกิดจากอะไรครับ มันก็เป็นเรื่องของจิตนะไม่ต้องไปให้ความสำคัญเวลาเราจะควบคุมจิตนี้มันก็จะมีอาการอะไรแปลกๆปรากฏให้เรารับรู้วิธีที่ปฏิบัติกับมันก็คือไม่ต้องสนใจให้เราภาวนาต่อไปถ้าเราพุทโธก็ให้พุทโธอย่าหยุดอย่าไปดูสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นให้อยู่กับพุทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินให้อยู่กับพุทโธหรือถ้าใช้ลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะรวมเข้าสู่ความสงบเวลาสงบแล้วทุกอย่างจะไม่มีจะว่างภายในจิตนี้จะเหมือนอยู่ในอวกาศจะไม่มีอะไรความว่างนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่ง คำถามจากคุณปายเวลาเราเสาะหาครูบาอาจารย์เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าครูบาอาจารย์ที่เราอาศัยบุญบารมีท่านสอนสั่งอยู่นี้ท่านมีธรรมที่ถึงพร้อมที่จะบอกสอนให้เราพ้นอบายได้ครับ ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูได้เองเราก็ต้องไปอาศัยคนที่มีความสามารถเหมือนกับเวลาที่เราไปซื้อเพชรนิลจินดาถ้าเราไม่สามารถมองเพชรนิลจินดาได้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมเราก็ต้องไปหาคนที่เขามีความชำนาญคนมีความชำนาญเขาได้ศึกษามาเขาจะรู้ว่าเพชรเทียมกับเพชรแท้นี้เป็นอย่างไรฉันใดการเข้าหาครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นอาจารย์ที่แท้หรือไม่อาจารย์ที่แท้เราก็ต้องอาศัยบุคคลที่รู้บุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านคนที่ไปพบกับท่านนานๆอยู่กับท่านนานๆได้รู้ได้เห็นอะไรต่างๆเขาจะรู้ว่าท่านเป็นอย่างไร คำถามจากคุณสุขุมคนที่มีดวงตาเห็นธรรมหมายถึงคนประเภทไหนครับ คนที่มองเห็นอริยสัจสี่ใครเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วการดับความทุกข์นี้เกิดจากการเห็นว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้นำความสุขมาให้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ประเดี๋ยวประดาวเวลาได้มาก็ดีใจแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปเช่นเวลาเราอยากจะดื่มกาแฟพอเราได้ดื่มกาแฟเราก็รู้สึกมีความสุขใจแล้วสักพักหนึ่งความสุขใจที่ได้ดื่มกาแฟก็หายไปนี่ก็เกิดความอยากดื่มกาแฟถ้วยใหม่ขึ้นมาถ้าไม่ได้ดื่มก็จะเครียดจะหงุดหงิดรำคาญใจนี่เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความอยากถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์อย่าทำตามความอยากดูอย่างที่สอนในเทศวันนี้ว่าให้นั่งอยู่กับห้องสัก8ชั่วโมงดูไม่ต้องทำตามความอยากแล้วดูว่ามันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์แล้วจะใช้อะไรมาดับมันก็ต้องใช้ธรรมะใช้มรรคใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิเท่านั้นถึงจะดับมันได ้คำถามจากคุณต่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมในขั้นไหนครับ ก็นี่แหละธรรมในอริยสัจสี่เพราะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบด้วยพระองค์เองและไม่มีใครค้นพบถ้าเราเห็นอริยสัจสี่แล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าว่าใจของพระพุทธเจ้านี้มีธรรมอยู่ในใจมีอริยสัจสี่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือเราจะไม่สงสัยไงว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ตอนนี้เรายังอาจจะสงสัยเพราะเราไม่เคยเห็นหน้าตาของพุทธเจ้าแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปจนธรรมที่พระเจ้าทรงได้เห็นนี้ปรากฏขึ้นมาในใจเราก็เชื่อได้ว่ามีพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เห็นธรรมอันนี้แล้วเอาธรรมอันนี้มาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับพวกเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าจะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าและจะไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกเพราะผู้ที่เห็นธรรมนี่แหละก็คือพระอริยสงสาวกตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไป คำถามจากคุณสรทันระหว่างจิตที่คิดกับสมองที่คิดมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ตามทางแนวพุทธนี้เราสมองคิดไม่ได้มีแต่ตัวจิตเป็นผู้คิดสังขารความคิดปรุงแต่งอยู่ในจิตแต่ใช้สมองนี้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิดเช่นคิดแล้วอยากจะได้อะไรก็สั่งไปที่ร่างกายสั่งไปที่สมองสมองก็จะสั่งให้ร่างกายขยับไปทำอะไรต่างๆแต่สมองนี้ไม่มีความคิดคิดไม่ได้ความคิดอยู่ที่จิต คำถามจากคุณสมพิษเวลาที่เราเผชิญกับความกลัวเช่นกลัวความสูงแต่คิดได้ว่าความกลัวเกิดจากจิตเราคิดเลยใช้คำบริกรรมพุทโธตลอดแต่ทำไมพอผ่านมาได้ร่างกายเราถึงสั่นคะแต่ใจก็เฉยๆเป็นเพราะอะไรคะ ความจริงร่างกายสั่นก็เพราะใจสั่นนั่นแหละเพราะว่าถ้าหัวไม่กระเดกหางก็ไม่กระเดกใจเป็นผู้ที่ทำให้ร่างกายสั่นแต่เราอาจจะมองไม่เห็นความละเอียดของใจที่มันสั่นเราก็เลยไปเหมาว่าร่างกายสั่นแต่ใจไม่สั่นร่างกายนี้จะสั่นไม่สั่นจะลุกจะยืนจะเดินจะนอนจะทำอะไรนี้ใจต้องเป็นคนสั่งมันถึงจะทำได ้คำถามจากคุณปิยะพุทโธมานานพุทโธเร็วๆช่วงแรกมันก็นึกพุทโธได้พอนานๆเข้านึกไม่ค่อยออกแต่ใจไม่สงบไม่มีจุดแห่งผู้รู้ปรากฏพอปล่อยไม่พุทโธเร็วๆสักพักก็พุทโธใหม่มันก็ไปถึงจุดที่เป็นนั้นอีกจะแก้ยังไงดีครับ ก็พุทโธต่อไปนะพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงจุดที่เข้าสู่ความสงบถ้ายังไม่ถึงก็เหมือนกับกินข้าวยังไม่อิ่มเมื่อยังไม่อิ่มก็ต้องกินต่อไปกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อิ่มเองพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สงบเองแต่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองปัญหาคือมักจะไม่พุทโธอย่างเดียวพุทโธคำก็ขนมคำพุทโธคำก็กาแฟถ้วยถ้าอย่างนี้มันไม่มีวันที่จะสงบได้ คำถามจากคุณณัฐรัตน์อยากสอบถามเรื่องการกำหนดจิตไม่ให้คิดปรุงแต่งมีวิธีกำหนดแบบไหนถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้คะ ก็อย่างที่บอกใช้พุทโธก็ได้หรือใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็ได้ถ้าเราเฝ้าดูร่างกายเช่นกำลังแปรงฟันอยู่เราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราตั้งใจดูการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีสติอ่อนถึงแม้จะดูมันก็ยังหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องใช้พุทโธช่วยถ้าเราใช้พุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันจะคิดก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็พุทโธของเราไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะแข่งกันแย่งกันพุทโธคำคิดถึงวันนั้นความกลับไปกลับมาอย่างนี้เราก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปพุทโธจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความคิดมันก็จะอ่อนกำลังลงไปจนในที่สุดมันก็จะสงบได ้คำถามจากคุณรัชยาเพื่อนดิฉันเดินจงกรมแล้วรู้สึกร้อนทั้งๆที่อยู่ในห้องแอร์และเกิดขึ้นบ่อยค่ะไม่ทราบว่าเกิดเพราะอะไรและสภาวธรรมเช่นนี้เป็นการปฏิบัติถูกหรือผิดคะ เวลาทำอะไรที่กิเลสมันไม่ชอบมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมาได้ความเครียดนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายร้อนขึ้นมาได้งั้นก็ต้องอย่าไปสนใจมันจะร้อนก็ไปมันร้อนไปเราก็เดินจงกรมของเราไปเรื่อยๆเอาอีกแต่ยังมีเวลาเยอะแยะให้หมดเลยก็ได้เลือกอีกข้อ คำถามจากคุณประพิมพ์น้องชายไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่งงานมาแล้ว2ครั้งมีลูกชายกับภรรยาคนแรกและถูกรถชนพิการเขาดูแลลูกพิการเพียงลำพังคนเดียวภรรยาเก่าไปดูดวงบอกว่าให้พ่อกับแม่ไปถือศีลโยมเลยให้น้องชายไปปฏิบัติธรรมในป่ากับแม่ของโยมช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้และขอให้ภรรยาเก่ากับแม่ยายดูแลลูกพิการแทนโยมให้น้องชายฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันจนเขาซึมซับและบอกว่าออกพรรษานี้จะบวชคำถามข้อที่1ถ้าเขาบวชจริงจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะเพราะต้องกลับมาดูลูกพิการและยังมีภรรยาใหม่อีกแต่โยมเคยบอกเขาให้ดูพระพุทธเจ้าค่ะ คือเราทำอะไรเราก็ต้องทำเพื่อตัวเราไม่ใช่หรือการกระทำอะไรเพื่อตัวเรานี้เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาเรากินข้าวนี่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าเวลาอาบน้ำนี่เห็นแก่ตัวหรือเปล่ามันก็ต้องเห็นแก่ตัวเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราละเลยหน้าที่ที่เราต้องทำหรือเปล่าถ้าเรามีหน้าที่ยังต้องทำอยู่เราก็ยังต้องทำหน้าที่นั้นไปก่อนจนกว่าเราจะหาผู้แทนมาทำแทนเราได้แต่การกระทำอะไรต่างๆนี้เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่ะมาฟังเทศน์นี่ก็เห็นแก่ตัวใช่ไหมงั้นจะมาทำไมถ้ามาเพื่อผู้อื่นมาทำไมมาก็เพื่อตัวเรางั้นการทำอะไรที่เห็นแก่ตัวนี้ไม่เสียหายถ้าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปละเลยหน้าที่ที่เราจะต้องทำเช่นต้องเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ปล่อยปละละเลยไปบวชอย่างนี้มันก็อาจจะไม่ถูกถ้าพ่อแม่เขาต้องพึ่งเราแต่ถ้าเราสามารถหาคนอื่นมาดูแลพ่อแม่แทนได้เราก็ไปได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีบริษัทบริวารที่จะดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลพ่อแม่ไม่เดือดร้อนท่านก็ไปได ้ข้อที่2เขาอยากมาบวชที่วัดพระอาจารย์ไม่ทราบว่าพอมีทางไหมคะที่จะบวชอยู่ที่นี ่คือที่วัดยานนี่เขาก็มีการบวชพระอยู่อย่างต่อเนื่องคือหลังจากออกพรรษาไปแล้วช่วงตั้งแต่ปีใหม่ไปนี่ก็จะมีคนมาสมัครบวชทางวัดก็จะกำหนดวันบวชให้เดือนละครั้งคือจะบวชเป็นหมู่บวชรวมกันใครต้องการจะบวชก็ไปสมัครบวชได้ที่วัดส่วนจะขึ้นมาอยู่กับเราบนเขานี้ในเบื้องต้นก็คงยังจะขึ้นมาไม่ได้ต้องฝึกเรียนพระธรรมวินัยอะไรก่อนต้องฝึกดูแล้วก็จะแสดงฝีไม้ลายมือให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นมากน้อยเพียงไรมีความเอาจริงเอาจังมากน้อยเพียงไรถ้าทำแบบหล่อๆและพอขอไปทีนี้ก็คงจะไม่ให้ขึ้นมา คำถามจากคุณกนกพรดิฉันได้ฟังช่วงถามตอบปัญหาพระอาจารย์ได้ถามดิฉันว่าอ่านหนังสืออะไรจึงเอาคำถามมาถามพระอาจารย์ตอบดิฉันอ่านหนังสือของลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งหลังจากที่ท่านเจริญภาวนาแล้วท่านก็จะนำสิ่งที่ท่านพิจารณาได้มาเขียนหนังสือและถกปัญหาธรรมะกับกลุ่มหลวงพ่อฤาษีกลุ่มของท่านได้สนทนาธรรมร่วมกันมาร่วม20ปีแล้วดิฉันเคยร่วมฟังครั้งหนึ่งและได้นำธรรมะที่เขียนกลับมาศึกษาจำนวนหลายเล่มถ้าธรรมะใดที่ความเห็นตรงกับท่านดิฉันก็ไม่ได้ถามพระอาจารย์ถ้าธรรมะใดอ่านแล้วยังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็จะถามพระอาจารย์คำถามวันนี้ข้อที่1พิจารณาอย่างไรเราจึงจะเห็นว่าเวทนาของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเพียงสัจธรรมของการมีร่างกายและทำอย่างไรจึงจะพิจารณาจนจิตไม่ทุกข์ไปกับเวทนาของร่างกาย คำว่าธรรมดาก็คือมันเกิดขึ้นของมันเองแล้วมันก็ดับลงไปของมันเองเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเกิดหรือสั่งไม่ให้มันเกิดนี่ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปคำว่าธรรมดาก็คือเป็นความจริงแต่วิธีใจนี้ก็คือใจให้รู้ความจริงว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนให้เขาไม่เจ็บไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญาใช้ความสงบรับรู้ความเจ็บของร่างกายไปถ้ารับรู้เฉยๆไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปใจก็จะไม่ทุกข์หน้าที่ของใจนี้มีเพียงแต่ให้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ข้อที่2ถ้าเราอยากไปสวรรค์เราก็พิจารณาสุขจากการทำความดีอยู่เนืองๆตายไปเราจะได้ไปสวรรค์ไหมคะ คือจะไปสวรรค์หนึ่งต้องรักษาศีล5ให้ได้เพราะถ้ารักษาศีล5ไม่ได้ก็ต้องไปอบายถ้ารักษาศีล5ได้ก็ต้องทำบุญด้วยถ้าไม่ได้ทำบุญรักษาศีลอย่างเดียวก็จะไม่ได้ไปสวรรค์จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าได้ทำบุญด้วยก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญหมดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม ่ข้อที่3ถ้าเราพิจารณาสุขจากบุญกุศลอยู่เนือง โดยไม่พิจารณาทุกข์เลยเราจะเห็นทุกข์ไหมคะเราจะเป็นผู้หลงไหมคะ คือของพวกนี้มันไม่ต้องพิจารณาหรอกมันจะปรากฏให้เราเห็นเองเวลามันสุขเวลามันทุกข์นี่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเองไม่ต้องไปพิจารณาเพราะเราไปพิจารณาให้มันสุขไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะความสุขหรือความทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดจากการพิจารณาของเราแต่เกิดจากเหตุคือการกระทำของเราถ้าเราทำบาปมันก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราทำบุญมันก็จะสบายใจขึ้นมา คำถามจากผู้ฝากถามสามีไปมีภรรยาใหม่ดิฉันทุกข์มากทำอะไรก็ไม่มีความสุขดิฉันต้องทำอย่างไรคะ ก็ต้องหย่ากันปล่อยเขาไปเขาอยากจะไปก็ปล่อยเขาไปในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนเดียวมีต้องเยอะแยะพร้อมที่จะมารับบริการดูแลเราต่อไป ครับนมัสการครับอาจารย์คืออยากจะถามต่อจากที่เมื่อสักครู่อาจารย์พระอาจารย์ได้กล่าวถึงพิจารณาขันธ์ห้านะคะพิจารณาร่างกายแต่ถ้าเกิดเมื่อเราพิจารณาร่างกายเราแล้วเราพิจารณาคนอื่นท้ายจริงแล้วทุกคนก็คือเหมือนกันเพราะว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่เหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงอะค่ะพระอาจารย์เวลาที่เราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราเห็นว่าถึงแม้ว่าธาตุเหมือนกันแต่พฤติกรรมมันต่างกันการกระทำมันต่างกันแล้วนั่นก็นำมาซึ่งความทุกข์ความไม่พอใจของเรา เราก็ต้องแยกแยะเสียว่าคนแต่ละคนนี่มีสองส่วนส่วนร่างกายกับส่วนพฤติกรรมส่วนร่างกายนี้เราก็รู้ว่าเป็นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ต้องไปทุกข์กับเขาส่วนพฤติกรรมของเขาก็เป็นสิ่งที่เราไปกำหนดควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกันเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรมันเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายอมรับพฤติกรรมของเขาได้เราก็จะไม่ทุกข์อ ันนี้นี่ก็คือจะต้องพยายามเหมือนกับว่ามีสติ สติและปัญญาคือปัญญาเห็นว่ามันเป็นเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองพฤติกรรมต่างๆไม่ดีนี้เขาเปลี่ยนได้แต่เราไปสั่งให้เขาเปลี่ยนถ้าเขาเชื่อเราก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราเขาก็ไม่เปลี่ยน ขอบค ุ ณคร ับ อาจารย์ หมดแล้วเหรอ One more okay and I've read before หลวงตา mentioned you have samadhi leading to panya and then panya leading to samadhi and I took that as meaning you can either do contemplation after you calm the mind down or you use contemplation to calm the mind down and then you go into samadhiCould Longpo please help elaborate? It's a special case. For some people, they can use wisdom. They see things as they are. They see anicjang, tukkhang, anatta. So they can see this to use it to calm the mind. Like when you sit down, you try to meditate, then you worry about your job. Yeah.If you have wisdom, you will see that your job is anicjang, tukkhang, anatta. That sooner or later you're gonna lose that job, and there's nothing you can do about it. It's anatta. If you worry, if you want that job to last, then you will have dukkha. So if you don't want to have dukkha, you just have to accept that whatever is gonna happen, let it happen. Whatever will be, will be.When you see that, then your mind become calm, and then you can then use putto or use your breathing. See, using this doesn't bring you to full samadhi yet. You still need to focus on one object to bring it into full concentration. Except if you are dealing with some strong dukkha, like when you sit and your body feels painful, and then you use wisdom to investigate the pain of the body and see that it is anicjang, tukkhang, anatta, that there's nothing you can do about it except accept it. Once you see that and accept it, then your dukkha will disappear and your mind will go into samadhi. Okay.คิดว่าก็ได้ตอบปัญหาครบแล้ว ็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน